Zitten ze nog lekker of zijn ze al te warm? We willen nog even één keer de aandacht vestigen op deze jongens. Wie wil dat nou niet? 35 piek, dat is helemaal niks. Kopen die allemaal. Yeah. I'm gonna play some soul music for you. It's the Bill Withers version. A song you might not even recognize down this way. Yeah, let's get down. Oh yeah. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop staring at me. I don't even see their faces. Only the shadows of their. je hem lekker aan, Erik. Mag ik jullie trouwens even aan de band voorstellen? Ja? Voor degene die ze nog niet kennen. We hebben hier op gitaar Wim de Jong. Yeah! Op de sax John. Op de bas Erik. Daarachter, hij is de kruk aan het verstellen voor een heel bijzonder moment. Het is Jillem van de drums. En Daniel op de toetsen. En ik ben Barry. Als er nog een soldaat aan de Barry voor nu. We hebben een hele... Wat? Oh ja, belangrijke vraag van Wim. Waar blijft het bier voor de band? God, non de jus. We hebben een heel bijzonder gastoptreden. Het is zo bijzonder dat we er voor één keer de alfabetische volgorde voor gaan aanpassen. Want dit nummer komt eigenlijk nog pas in het midden van de set. Maar we halen hem naar voren. En dit is echt iets heel bijzonders. Wil jij jezelf heel even voorstellen in de mic? Hallo, ik heet Chef. Hey, Chef achter de drums. En Chef die zit hier op drumles, hier ergens achter in dit gebouw. En die kan het eigenlijk al hartstikke goed. En hij wilde... Nee, les is eigenlijk niet meer nodig. Hij wilde met ons een nummertje doen van Elvis. Ja? En het heet Money Honey. En jij mag hem zelf aftikken, chef, als je dat fijn vindt. Komt-ie! Where the landlord rang my front door bell, I let it ring for a long, long spell. I asked him then, what's on your mind? He said, I will tell you what's on my mind. He said, money, honey, yeah. Money, honey, woo. Money, honey, if you want to came along with me. Well, I screamed and I hollered, I was so hard pressed. I called the woman there, high love fest. She said, hey man, what's wrong with you? I said, I need something and you got it too. I said, money, honey, woo. Ik zei al, er zijn hele mooie posters gedrukt.